NPO Radio 1 met Roelof de Vries. Sinds de moord op zijn zusje strijdt de Rotterdamse Gilliard tegen geweld binnen relaties. Zijn verhaal hoor je zo in het tweede uur van de Nieuwsbv. Maar eerst ophef om asbest in Delfzijl in het uitgebreide NOS-journaal Jan van der Putten. Op een bouwplaats bij het station in Delfzijl is vanochtend een stof aangetroffen waarvan het vermoeden bestaat dat dat asbest is. Op een hek is een pamflet gehangen waarin de actie wordt opgeëist door anonieme anti-windmolenactivisten. De omgevingsdienst in Delfzijl zoekt nu uit of het echt asbest is en het gebied is afgezet. De aannemer die bezig is op de bouwplaats heeft aangifte gedaan. Daar ben ik enorm van geschrokken. Want asbest is natuurlijk gevaarlijk voor onze medewerkers. Maar asbest is natuurlijk ook gevaarlijk voor de omgeving waarin het is verspreid. Dus ik vind het gewoon een daad die niet moet kunnen. Niet richting onze medewerkers, maar ook niet richting de omgeving van Delfzijl waar het is aangetroffen. In Groningen zijn al twee keer eerder asbestdumpingen gedaan door actievoerders. De eerste was in december bij een toekomstige stikstoffabriek in Zuidbroek. En de tweede volgde een maand later bij Meeden, op de plek waar ook een windmolenpark moet komen. De beveiliging van de Tweede Kamer wordt aangescherpt. Bezoekers moeten zich binnenkort bij binnenkomst altijd legitimeren en hun naam en adres opgeven. Op die manier weten de beveiligers altijd precies wie er in het gebouw zijn. Nu hoeven mensen die een debat willen bijwonen geen papieren te laten zien. Wel moeten ze hun kleding en spullen laten scannen en die spullen moeten ze opbergen in een kluisje. Wat de aanleiding is voor de strenge beveiliging is niet bekend. Onderwijsminister Slob is niet te spreken over de timing van het plan van de regeringspartijen voor de beoordeling van leerlingen van groep 8. Eerder deze week zeiden D66, VVD, CDA en de ChristenUnie dat ze willen dat leerlingen hun schooladvies pas moeten krijgen als de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Daarmee lopen de partijen op de zaken vooruit, vindt Slob. Nou ja, mijn boodschap is dat ik zelf had aangegeven, ook in de Kamer had doorgegeven al geruime tijd geleden, dat we in mei een officiële evaluatie hebben van de eerste periode van de wijze waarop nu de eindtoetsen en het schooladvies plaatsvindt. Daar zijn we in 2014 mee begonnen. En dat is volgens mij ook een natuurlijk moment. Dan hebben we ook alle informatie, niet alleen van de schoolbesturen, maar ook van de docenten, van de ouders en de leerlingen, om tot een weloverwogen oordeel te komen van continueren we de huidige situatie of gaan we eventueel nog wijzigingen doorvoeren. En de Kamer heeft natuurlijk altijd recht om opvattingen te geven. Ik ben meteen zelf Kamerlid geweest, dus, maar ik heb wel gemerkt dat het onrust veroorzaakt. En dat is natuurlijk wel jammer, want dit is juist de periode van de schooladviezen en van de eindtoetsen. Het staat wel in het regeerakkoord ook, hè, dat u het ook wil veranderen. Nee, er staat in het regeerakkoord dat we daar ook naar gaan kijken en dat we in overleg ook met, hè, dus met de betrokkenen, tot conclusies gaan komen. En dat zou inderdaad kunnen betekenen dat het gaat veranderen. Nou, dan doe je dat op een moment dat je evalueert. Dus dat is ook een heel natuurlijk moment. En zover waren we nog niet, want het is nog geen mei, maar daar komen we wel snel naartoe. Het is natuurlijk maar heel kort geleden, pas vier of vijf jaar, dat het ook al is veranderd. Die scholen zien nu weer aankomen met een verandering. Nou ja, het is altijd wel goed als je, want toen hebben we wel een wijziging doorgevoerd die ik overigens heel goed kon volgen. De professional, de docent, die breng je in positie. Die kent de leerlingen. En de toets gebruikt hij ook als een soort tweede objectief gegeven om te kijken of zijn inschattingen ook goed zijn. Kunnen eventueel bijgesteld worden. Dat hebben we met elkaar afgesproken. En het is natuurlijk ook altijd goed als je dat een aantal jaren hebt gedaan. En dan te kijken van, hey, heeft dat voldoet dat aan de verwachtingen die we toen hadden? Dus ja, dat dat onrust veroorzaakt als je even terugkijkt, dat is ook heel logisch, denk ik, dat je dat doet. En op basis daarvan zouden we weer naar nieuwe conclusies toe gaan. Middelbare scholen maken zich ook al een beetje zorgen. Die zeggen, straks komen de aanmeldingen veel te laat. Ja, nou ja, kijk, zorgen. We moeten dit zorgvuldig doen. En ik vond dat we een heel zorgvuldig traject hadden. En dat nu de Kamer al wat uitspraken doet, ja, dat is de rol van de Kamer. Dat respecteer ik ook. Maar in mei gaan we de balans opmaken. En dan zullen we duidelijkheid geven wat we definitief gaan doen. Minister Slob in gesprek met verslaggever Ardy Stemmerding. KLM gaat onderzoeken in hoeverre onderhoudsmonteurs in RJC-werkplaatsen zijn blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom 6. Het gaat om mensen die vliegtuigen van KLM-dochters Cityhopper en Martin Air hebben geschuurd en geverfd. In Duitsland is opnieuw protest tegen kerkklokken met opschriften uit de nazi-tijd. Het Openbaar Ministerie in de deelstaat Thüringen onderzoekt een aangifte tegen de evangelische kerk. In 5 kerkgebouwen van dit genootschap zouden foute klokken hangen. De politie heeft afgelopen nacht in Alphen aan de Rijn een automobilist aangehouden die 130 reed, waar die maar 50 mocht. De bestuurder reesde weg toen agenten hem wilden controleren. Hij had drugs gebruikt en zijn rijbewijs was hij al een tijdje kwijt. En stervoetballer Cristiano Ronaldo is niet langer uithangbord van het spel FIFA 19. Ronaldo van Juventus wordt genoemd in een verkrachtingszaak. En vorige maand moest hij ook een boete betalen van 19 miljoen euro... wegens belastingfraude. Het NOS-journaal. Spanje gaat 28 april naar de stembus voor vervroegde verkiezingen, meldt premier Sanchez. De vervroegde verkiezingen werden al verwacht nadat de regeringsbegroting woensdag was weggestemd door de Catalaanse partijen. Die wilden die begroting alleen steunen in ruil voor onderhandelingen over een autonoom bestuur voor Catalonië. Maar dat was voor de premier onbespreekbaar. Een aantal nieuwe sociale wetten van de regering Sanchez gaan wel gewoon door, zegt correspondent Rob Zoutberg. Verhoging pensioenen bijvoorbeeld, minimumlonen, ambtenarensalarissen. Nou, die dingen die blijven staan, want die zijn per decreet doorgevoerd en blijven dus wel. Maar goed, om al die dingen te betalen, al die mooie plannen, waren wel extra belastingen nodig. Ja, nu die begroting er niet ligt, is daar dus ook geen geld voor. Dat betekent dat het begrotingstekort alleen maar natuurlijk toeneemt. Hè, want je gaat meer uitgeven, terwijl je daar geen geld voor terugkrijgt. Later trouwens, nog een ander plan wat ook nog steeds doorgaat, is het weghalen van de resten van oud-dictator Franco uit de Dodenvallei bij Madrid. Dat wil Sanchez echt nog kosten wat het kost gaan doorvoeren. Nog voor het eind van deze maand horen we later vandaag meer over na de persconferentie. Sanchez was maar 8 maanden aan de macht. Hij volgde vorig jaar premier Rajoy op, die na een reeks corruptieschandalen was weggestemd door het Spaanse parlement. Justitie in België onderzoekt de vermoedelijke zelfmoord van een oud-politieman die onderzoek deed naar de beruchte Bende van Nijvel. De man van 78 werd zondag doodgevonden in zijn huis. Hij had een afscheidsbrief geschreven. Het is niet duidelijk of er een verband bestaat tussen zijn dood en dat onderzoek naar de Bende van Nijvel, maar de geruchtenmolen draait volop in België, zegt correspondent Sander van Hoorn. De speculatie is meteen ook gevoed door uitlatingen van zijn dochter. Die zei dat hij de afgelopen weken nerveus was. Het zou te maken kunnen hebben met de aanhouding van 2 andere oud-speurders. En ja, dan heb je het dus meteen weer over het onderzoek. En alles wat daarin een kleine rol speelt, is meteen belangrijk hier in België. De Bende van Nijvel was actief in de jaren 80 en de zaak trekt in België nog altijd veel aandacht. Ertessoep maken hoort vanaf nu officieel bij het Nederlandse erfgoed. Het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland eert het maken van snert vanwege de lange historie. De bijschrijving in de inventaris Immaterieel Erfgoed volgde na de eerste kookronde van het WK Snert koken in Groningen, zegt de organisator. Het is heel spannend, want het is de 25e editie. En de deelnemers die zijn heel enthousiast aan de slag te gaan in de keuken. Direct na 12 uur, dan is de bijschrijving een immaterieel erfgoed. Dat is een hele eer, hè? Ja. Op de inventaris staan ook onder meer 4 Lieppen, het Sinterklaasfeest en het Rotterdamse zomercarnaval. 8:08, het weer droog en volop zon. Het wordt 11 graden op de Wadden, plaatselijk 17 in Limburg. En ook in het weekeinde flinke zonnige periode en 10 tot 15 graden. Eerst maakten ze vinyl kapot met een uitvinding van een cd. En nu houdt Philips er een tentoonstelling over. Wouter van der Goes van Radio 2 over de kracht van vinyl. 13:50 in de Nieuwsbv. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Mariekes reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. De studie van de kinderen. Onze kinderen zijn nu nog jong, maar er komt een moment dat ze gaan studeren. Hoop ik. En dan moet er wat vermogen opgebouwd zijn. En daarom zijn wij eigenlijk op zoek gegaan naar een bank die daarin gespecialiseerd is in vermogensopbouw. En daar zitten wij nu, bij Hof Horneman. Goeie bank hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. NPO Radio 1. BNN VARA. Roelof de Vries. De Nieuwsbv. Goedemiddag weer. Iets na half twee, is het tijd voor Bureau Sport. Met daarin onder andere Jetse Bol over de Ronde van Colombia. En in de verhoorwagen scheidsrechter Dick van Egmond. Dat en meer dus iets na half twee. Maar nu eerst het verhaal van de Rotterdamse Gilliard en zijn strijd tegen geweld. De Nieuwsbv. Het is september 2017 als de 21-jarige Graciella door haar ex-vriend wordt vermoord. Deze week eiste het OM 14 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen hem. Graciella's broer, Gilliard Suarez Rodriguez, strijdt sinds haar moord tegen geweld binnen relaties. En hij is hier bij mij. Goedemiddag. Goedemiddag. Deze week stond jij tijdens de inhoudelijke behandeling van die zaak oog in oog met die ex-vriend van je zus. Ja, klopt. Ja. Ja. Hoe was dat? Dat was heel heftig om hem te zien. We waren ook een hele dag in de rechtbank en die confrontatie met hem was gewoon zwaar, emotioneel. Ja. Ja. Je zusje leerde haar ex Gilroy kennen toen ze 17 was. Ja, dat klopt. Ja. Hoe was hun relatie in het begin? Het was heel onbekend van ons, het was heel stiekem. En wat wel bekend werd bij ons is dat haar gedrag veranderde. Ze begon te spijbelen van school en dat bracht gewoon heel veel ruzies thuis met mijn vader. En uiteindelijk is hij uit huis gegaan en bij haar tante gaan wonen. Ja. Ja. En dacht jij toen ook meteen dat heeft met die vriend te maken? Of wil je daar niet helemaal de vinger op leggen? Het was heel, heel raar, omdat ze dan in het weekend altijd thuis zat. Maar door de week kwam hij haar altijd ophalen. En dat was voor mijn vader een groot bezwaar. Omdat hij zoiets had van, je moet naar school en dat is belangrijk. En mijn vader had ook zoiets van, een goede vriend die zal ook zorgen dat je naar school gaat. Ja. Maar dat was bij hem was dat niet echt aanwezig. Ja. Hij heeft ook nooit zichzelf voorgesteld aan mijn vader. Of aan de familie van, hey, ik ben die en die. En ik vind jullie dochter of zus leuk. Dus altijd op de achtergrond. Dus een heel vaag, heel vaag persoon was het. Ja. Ja. En wat gebeurde daar op de achtergrond? Als jullie er niet waren, zij alleen waren? Nou, dat ben ik pas in 2017 ben ik daarachter gekomen. Ja. En toen heeft ze haarzelf opengesteld aan mij en mijn vader. En eigenlijk verteld dat hij haar in die 3 jaren, wat toen gepasseerd was, heftig heeft mishandeld. En heel erg heeft afgesloten en gekleineerd en dat soort dingen. Wat hebben jullie toen gedaan? Nou, zij is toen bij mij komen wonen. En ik ben toen begonnen met haar op haar in te spreken en haar te motiveren. Van je bent meer waard en je verdient het niet om met zo iemand door het leven te gaan. En eerst dacht zij dat hij 22 was. Uiteindelijk kwam ze erachter dat hij aan het begin van de relatie 29 jaar was. Dus er was een hele kloof ook in hun leeftijd. En, zo'n ongelijkwaardige relatie. Was heel erg, ja. En dus ik heb haar gemotiveerd, heel veel geluisterd en gewoon niks moeten zeggen en gewoon alleen maar luisteren. En haar motiveren om eigenlijk het licht te zien. Want voor haar, ze had de visie dat hij de enige was die voor haar klaar stond. Ze wilde ook niet naar de politie, hè? Nee, ze wilde niet naar de politie. Ongeacht wat voor monster hij ook was, en in onze ogen vooral, hield mijn zusje heel erg van hem. En dat was een hele moeilijke. Dat was heel moeilijk om mee te werken. Ja. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je dan ook zegt, ja, doe nou, ga nou naar die politie. Dit is niet normaal, maar dan. Ja, ik ben zelf, komt er dan toch niet uit? Ik ben zelf wel op een gegeven moment, want in september begon ze het ook echt te geloven en het uit te maken met hem. Ja. Begin september. En, maar zij vreesde best wel voor haar leven en haar veiligheid. Toen hebben we de SOS-functie ingesteld op haar telefoon. Ja. Heeft ze mij als voorkeursnummer ingesteld. Als er dan iets misging, dan kreeg ik een berichtje van haar. Een alarmknop op je telefoon? Ja. Klopt. En het is een paar keer misgegaan. En op één dag was ik echt een einde raad. toen ben ik naar de politie geweest en daar gezegd van ja, er is iets mis met mijn zusje en ze wordt lastiggevallen door haar vriend en wat kan ik doen? En ja, wat ik toen te horen kreeg was dat, dat zij erbij moest zijn om aangifte te doen, want anders namen ze het niet aan. En uiteindelijk was ze wel gewoon thuisgekomen hoor. Dus dat was gelukkig loos alarm. Was toen, ja, toen wel. Maar toen met haar besproken van laten we naar de politie gaan. En zij kon dat niet over haar hart brengen om dat te doen. Ja. Zij wou eigenlijk niet dat, dat zijn leven verwoest werd. Haar wens was eigenlijk dat ze vredig uit elkaar zouden gaan. Allebei hun eigen kant op. En dat, dat hij zijn leven verder zou oppakken en zij hetzelfde. Ja. Ja. Op de vlak voor de moord heeft je zusje ook nog contact met je gezocht, hè? Via die alarmknop. Ja, ja. Het gebeurde echt in de nacht van 22 september. Rond 2 uur stuurde zij dan 10 SOS-berichten. Ik moest de volgende dag om 6 uur beginnen op werk, dus mijn telefoon stond op stil. Ja. Om een of andere reden ben ik wakker geschrokken. En keek ik op mijn telefoon en zag ik die berichten van haar. Toen heb ik nog met haar geappt, want dat was de afspraak om eerst te appen en dan te kijken van hoe en wat. En zij vertelde mij van dat alles oké was en dat ze met hem in de auto was en dat het loos alarm was. Ik had nog wel gezegd van ja, maar 10 berichten, dat klinkt niet echt als loos alarm. Yeah. Maar uiteindelijk toch wel haar vertrouwd op haar woord en het gelaten. Ik kon niet meer slapen, ik bleef op mijn bed zitten. En om 3:10 kreeg ik dan weer een SOS-bericht. En de locatie was toen veranderd. Want eerst zaten ze in Schiedam en opeens waren ze in Vlaardingen bij de Krabbenplas. En toen probeerde ik haar te bellen, omdat ik toen echt zoiets had van nee, dit kan gewoon niet, het klinkt gewoon heel raar. En haar telefoon was toen uit. Toen heb ik meteen de politie ingeschakeld. En die zijn toen gaan zoeken bij de Krabbenplas naar haar. Zijn kenteken doorgegeven, zijn ze op zoek gegaan naar zijn auto. En ja, en in de ochtend toen ik op werk was, kreeg ik te horen dat, dat ze een lichaam hadden gevonden bij de locatie. En dat het mijn zusje was. Ja. Je houdt je sinds de dood van je zusje erg bezig met dit onderwerp. Ruim 700.000 Nederlanders van boven de 18 zijn de afgelopen 5 jaar minimaal 1 keer het slachtoffer geweest van huiselijk geweld. De buitenwereld denkt misschien, ze hoort over dit soort zaken. Want waarom lopen ze niet gewoon weg, die vrouwen en mannen trouwens ook? Ja. Ja. Dat is toch lastig, kennelijk. Ja, dat is heel lastig, omdat je bent verliefd op iemand. Je zit met iemand in een relatie. En bij de start van een relatie heb je een romantisch ideaal. En bij de eerste klap, dan wordt dat eigenlijk een beetje verwoest. Maar wat er vaak dan gebeurt, is een vorm van verzoening. Die persoon die biedt zijn excuses aan. Soms blijven er ook heel veel jaren tussen geweld zitten. Dus dat er een paar jaren gewoon niks gebeurt. En uiteindelijk komt het weer naar boven. En daarom is het heel moeilijk voor zulke mensen om eigenlijk te zeggen van ja, ik ga zomaar weg. Ja, je hebt toch wel een leven met die persoon. Ja. En je gevoel kan je niet met een aan-uitknop weghalen. Dus je zit er dan gewoon middenin. En wat bij mijn zusje dan ook gebeurde is dat ze pas 3 jaar nadat ze in die situatie zat eigenlijk de ruimte voelde om uit te reiken naar ons. En dat is ook iets wat heel veel mensen hebben. Omdat na al dat getrek van goed maken en weer in de fout vallen en dan weer goed maken en dan weer in de fout. Opeens komt er dan een limiet en dat mensen zeggen van ja nee, ik moet gewoon even met iemand anders erover praten. Ja, en dat gebeurt meestal pas na 3 jaar. Ja, ja, en daarom is het voor die omgeving misschien ook lastig om dat dan te spotten. Hè? Want slachtoffers worden ook geïsoleerd misschien. Ja, dat is wel één ding waaraan je het kan herkennen. Mensen worden ingetogener en die praten minder. Vooral bij de aanwezigheid van de dader. En die krijgen ook minder vrienden. En die gaan ook steeds minder om met de familie. En dat was bij mijn zusje ook het geval. Ja. In Rotterdam zijn de afgelopen periode in korte tijd 3 vrouwen gedood. Zaken die met elkaar gemeen hebben dat ze zich in de relationele sfeer afspeelden. Dit zei burgemeester Abu Taleb van Rotterdam tegen RTV Rijnmond over de initiatieven om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Als je op de keper beschouwt, goed kijkt naar wat er in Rotterdam allemaal gebeurt aan initiatieven als het gaat om geweld tegen vrouwen, dan is dat best heel veel. Ik zelf als burgemeester kom soms een paar keer per dag aan te pas om een huisverbod af te geven. Maar dan ben je in een vergevorderd stadium van geweld tegen vrouwen. Interessant vind ik de vraag of je ook nog dingen kan doen die leiden tot preventie, tot het voorkomen van geweld tegen vrouwen. En dan kom je waarschijnlijk ook in de buurt van onderwijs. Gebeurt er genoeg eigenlijk volgens jou op lokaal gebied? Naar mijn mening niet. Omdat ja, nu ben ik wel op de hoogte van het bestaan van Stichting Arosa. Ja. Ten tijde van mijn zusjes geval wist ik dat niet. Dus voor mij is het nog niet voldoende op de voorgrond. Ze moeten dat meer gaan uitdragen. Dat moet veel meer. Dat, ja. dat er hulp kan zijn. Ja, dus ja. Welke richting kan je op wanneer je iets signaleert? Of als je zelf in zo'n situatie zit, wat kan je dan doen? Ja. En ja, de politie is dan volgens mij de laatste redmiddel. Dus er moet daarvoor al zeg maar wel kennis zijn van oké, ik kan hier naartoe gaan. En dan kan ik zeg maar een beetje directie krijgen van ja, deze kant moet je gaan. Ja. Ik zei het al net al, dat houdt jou de afgelopen maanden natuurlijk erg bezig. Ja. En ben je ook bezig om je daarvoor in te zetten? Wat doe je allemaal om op de kaart te zetten? Nou, we hebben na de dood van mijn zusje hebben we een stille tocht georganiseerd. Dat hebben we afgelopen jaar in september hebben we dat weer gedaan. En toen heb ik ook een herdenkingsceremonie georganiseerd erbij. Zo ben ik in contact gekomen met Stichting Arosa, want de medewerkster van hun is daarbij aanwezig geweest. Mm-hmm. Heeft ons voorlichting gegeven van dit is wat wij doen als stichting. En wat doen ze precies? Ze hebben bijvoorbeeld een SOS-lijn. Dus als je zeg maar in een situatie zit, kan je bellen. En er zijn er ervaringsdeskundigen, vrouwen die het zelf hebben meegemaakt. Ja. Die kunnen jou dan uithoren en dan misschien zeggen van ja, misschien is het handig om nu dit te doen. Ze kunnen ook een melding maken bij de politie. Dat de politie dan een soort van onderzoek instelt naar de persoon in kwestie. Ze hebben ook allemaal opvangcentra voor wanneer het echt acute hulp nodig is. En ambulante zorg, omdat die persoon dan met de dood bedreigd wordt. Een soort blijf van mijn lijfhuis waar je veilig en anoniem of in ieder geval geheim zit. Hè? Klopt, ja. Dus dat je dan even weg bent van je omgeving. En dan hebben ze dan een huisvesting met de daarbij behorende zorg. En ze geven natuurlijk ook voorlichtingen. Ja. Ja. En je bent gisteren begonnen in een mannenopvang in Rotterdam. Ja, dat klopt. Ja. Mannen die ook slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Klopt. Wist je eigenlijk dat er ook veel mannen slachtoffer zijn? In het begin niet. Omdat je natuurlijk zo'n boegbeeld hebt van ja, de man is altijd de dader. Maar ik ben er nu achter gekomen dat gender onbepaald is. Ja. En iedereen kan er slachtoffer van worden, dus ook mannen. En in de opvanghuis waar ik dan nu actief ga worden, zijn mannen slachtoffers van huiselijk geweld, maar ook van mensenhandel. Dus allemaal best wel heftige zaken. En ja. Dan vinden ze daar een onderkomen. Ja. Ja. En wat doe je daar? Je praat met ze? Gisteren hebben we een Valentijnsbrunch georganiseerd met de mannen. En hadden we het over het ontstaan van Valentijn eigenlijk een beetje. Maar je ziet dan heel erg dat mensen dan, ja, de mannen daar toch wel een ander beeld hebben gekregen van wat een vrouw is en hoe vrouwen denken en hoe vrouwen zijn. En ik heb nu een jongen toegewezen gekregen die dan mijn buddy wordt. En ik ga hem dan, ik ga hem helpen door dagbesteding met hem te doen. Hem te assisteren bij dingen dat hij moet doen en wat voor hem te zwaar is. De uitspraak van de zaak, van de moord op je zus, is op 5 maart wordt die verwacht. Ja, klopt. Ga je erbij zijn? Jazeker, ja. Dan horen we de bevindingen van de rechter. En dat is voor ons heel belangrijk, ja. Veel sterkte en dank voor je verhaal. Ja, graag gedaan. Giliard Suarez Rodriguez. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Facebook. Je moet het maar durven. Eerst eigenhandig de LP van de markt drukken met je uitvinding van de CD. En nu doodleuk een tentoonstelling over LP's openen. Philips doet het in zijn eigen museum in Eindhoven. Gisteravond geopend door oud-directeur Jan Timmer. Wouter van der Hoes, DJ op Radio 2. En erkend voorvechter van vinyl. En zo mag ik dat wel zeggen. Goedemiddag. Voorvechten, ja, goedemiddag. Ja. Jij gaat daar zeker naartoe, hè? Ik wil dat wel gaan bekijken, ja. Het is inderdaad een rare vergelijking dat Philips ooit de CD introduceerde en daarmee de LP kapot maakte. Maar uiteindelijk is het toch allemaal goed gekomen. Ja, hoe heb jij die overgang eigenlijk destijds ervaren, van LP naar CD? Nou, ik was heel jong. Ik denk dat ik ergens 11, 12 jaar was. En ik kan me nog herinneren dat mijn vader helemaal enthousiast was. Want er was een cd-speler en dat kostte 1000 gulden. Dat was een heel klein cd-spelertje van Philips. En die heeft hij ook gekocht. En dan gingen we daarnaar luisteren. En het mooie was dat alle LP's, die natuurlijk al wat ouder waren, opnieuw uitkwamen op cd. Dus alles moest weer gekocht worden. Ja. En ik vond dat wel heel bijzonder, ja. Ik vond dat wel te gek. Ja, maar we hebben van die lullige kleine inlegvelletjes, Wouter, hè, dan. En met hele kleine plaatjes op de voorkant. Ja, ja, ja, maar het voordeel was wel dat het niet, het kraakte niet, het sloeg niet over. En je kon gewoon door de huiskamer lopen zonder dat de pick-up oversloeg. Want daarvoor was het zo dat als vader of moeder een langspeelplaat opzette, dan dienden de kinderen niet te hard te stampen, want dan sloeg dat ding over en dan was mijn vader zagrijnig. Weet je nog wat je eerste cd'tje was? Mijn eerste cd'tje? Ja. Ja, mijn eerste cd'tje was Dire Straits' Love Over Gold. Met daarbij dan ook Muziek Gala of the Year. Kun je nog herinneren, vroeger had je die platen tiendaagse. En dan kreeg je daar zo'n cd bij met allemaal verschillende artiesten. Ik heb ze ook gehad. Stonden hele obscure dingen op. De Sirtaki en zo, weet ik nog. Stond er ja. En er stond er één leuk liedje op wat je dan grijs draaide. En dan die Love Over Gold. En dat was wel heel mooi. Want die Dire Straits, dat was wel feest om dat via cd te doen. Maar ook het LP was ook te gek. Was ook fantastisch. Hey, los van het feit dat je door de kamer kunt lopen zonder dat alles overslaat en zo. Ben jij ook van de school die zegt van, ja, het is handig die cd. Maar op vinyl klinkt het beter. Wel een beetje en tegelijkertijd ook niet. Kijk, wij zijn natuurlijk analoge wezens, dus zo'n plaat klinkt wel heel warm. Uiteindelijk is die cd natuurlijk kwalitatief veel beter. Maar wat het mooie is van die LP is dat het veel meer een beleving is. En als je dat vergelijkt met de streamingdiensten van tegenwoordig. Kijk, als jij een liedje mooi vindt, dan zoek je dat liedje op en dat draai je. Ja. Maar bij die LP's was het punt natuurlijk, en dat is het nog steeds. Je zet die LP op, en ja, je ziet mij nu niet, maar ik zit nu dus ook die handeling zo van, nou, hup, dat naaldje er zo op. En dan luister je, en los van dat liedje wat je wil horen, hoor je ook de rest van het album. En je hebt ook iets, hè, je hebt een hoes, je hebt artwork eromheen, je hebt veel meer. Het is de beleving die het eigenlijk wel mooier maakt. En vanavond mag je weer, hè? Je draait elke vrijdag tussen 6 en 8 alleen maar vinyl, toch? Op Radio 2, ja. Ja, ik vind het wel heel grappig. We hebben natuurlijk DAB+, we hebben streaming audio, we hebben op allerlei manieren dat we keurig digitaal uitzenden. En vanavond kraakt, piept en tikt het. En dan draai ik gewoon 2 uur lang alleen maar van vinyl. Ik hou ervan. Wat is eigenlijk je eerste herinnering aan vinyl? Mijn allereerste singeltje, dat was dat weet ik zelf niet meer bewust, want ik was te jong. Maar ik werd als babytje rustig van Power to All Our Friends van Cliff Richard, weet ik nog. Jeetje. En die hebben mijn ouders dus gekocht. En dat singeltje heb ik ook nog. Dus dat werd dan opgezet. En dan werd kleine Woutertje weer rustig. Je werd weer een beetje kalm. Ik heb hem hier ook. Dat is toevallig. Ik leg hem ook even op de pick-up. Is het heerlijk om het weekend mee in te luiden. Wouter, vanaf 6 uur dus op Radio 2 met Vinyl Friday. Dankjewel. Ook voor deze knijter van Cliff Richard. Needle Drop. Power to all our friends. To the music that never ends. To the people we want to be. Baby, power to you and me. There's one old man, spends his life growing flowers and caring for the bees. Power to the bees. There's one old lady, spent her days making wine. The wine tasted fine. Power to the vine. Power to the boys that played rock and roll and made my life so sweet. And to the girls I knew before, and those I've yet to meet. Power to all our friends. To the music that never ends. To the people we want to be. Baby, power to you and me. There's one strong man living off the land. Power to the land. There's some young girl laying down in Monte Carlo, laying in the sun. Power to the sun. Power to the boys that played rock and roll and made my life so sweet. And to the girls I knew before, and those I've yet to meet. Power. Rock and roll, I made my life so sweet. And to the girls I nog een hele lange... 3 minuten, zo. Dit was de Nieuws-BV. Veel plezier zo meteen met Radiobureau Sport. Vandaag, zoals altijd, bijna altijd, met Frank Evenblij en Erik Dijkstra. NPO Radio 1. Nu is het NOS Journaal, Jan van der Putten. Minister Slob is er niet gelukkig mee dat juist nu de discussie over de eindtoets en het schooladvies is opgeleid. De coalitiepartijen willen terug naar hoe het vroeger was. Eerst de eindtoets, dan het advies. Slob wil geen onrust in deze tijd van toetsen en adviezen. Justitie in België onderzoekt de dood van een oud-politieman die destijds werkte aan de zaak rond de bende van Nijvel. De man werd zondag doodgevonden met een afscheidsbrief. Twee naaste ex-collega's die ook naar die bende op zoek waren, werden onlangs gearresteerd. De beveiliging van de Tweede Kamer wordt strenger. Bezoekers moeten zich binnenkort bij binnenkomst altijd legitimeren en hun naam en adres opgeven. En in Delfzijl is een asbestonderzoek aan de gang bij het station. Er is een verdachte stof gevonden. En op een hek is een pamflet gehangen van anonieme anti-windmolenactivisten. Dankjewel, Jan van der Putten. Voor het verkeer naar John Bakker. Met wat vertraging op de A4 van Rotterdam naar Den Haag door een kapotte vrachtwagen bij Rijswijk. 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging bijna 10 minuten. Eerst even een kleine ode aan Marco Asensio, de aanvallende middenvelder van Real Madrid. Woensdag werd Real 90 minuten lang bij de keel gegrepen door Ajax. Maar ze wonnen wel met 1-2. Dat laatste doelpunt werd gemaakt door de halve Nederlander Asensio, die daarbij hulp kreeg van keeper Onana, die naar de grond ging alsof er een anker aan zijn been hing. En toen deed Asensio iets geks. Hij maakte een gebaar alsof hij een broodje smeerde. Een broodje pindakaas, legde hij later uit. Marco Asensio, zoon van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder, heeft nog altijd een Nederlandse oma. En zij woont in Rotterdam. En daarom gold woensdag voor Ajax Amsterdam, helaas, pindakaas. Toen Danny Blind het ooit voor elkaar had gekregen dat Hakim Ziyech voor Marokko koos en niet voor Nederland, toen heeft hij Asensio nog eens een keertje gebeld in Spanje. Je ziet het voor je, Danny B., toen een geplaagd bondscoach, leesbrilletje op, telefoon in de hand, in zijn werkkamer in Diemen. Hij had er natuurlijk naartoe moeten gaan, koffer vol met stroopwafels en 200 potten pindakaas. Nu, zo aan de telefoon, zei Asensio gewoon, non, gracias. 6 jaar geleden overleed Marijke Willemsen, de Nederlandse moeder van Asensio. Sindsdien draagt hij ieder doelpunt op aan haar. Na de wedstrijd van woensdag zag hij zijn Rotterdamse oma, Anna. Ze noemde hem lieve jongen en gaf hem tot 2 keer toe 3 dikke kussen op zijn wangen. Vol trots liet ze een speldje zien dat ze had gekregen van Real Madrid. En opeens hoopte ik, voor het eerst in mijn leven, dat Real Madrid de Champions League gaat winnen. Dit is Bureau Sport, waarin 2 heren zonder records en zonder medailles... Het mocht niet zo zijn. ...praten over de sporters met records en met medailles. Elke vrijdag, even na 1:30, kunnen ze de Radio 1-studio in... om verslag te doen van de afgelopen sportweek. Hier zijn Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, hartelijk welkom bij Radio Bureau Sport. Een schitterende reis door de altijd boeiende sportwereld. En dat doe ik uiteraard met veel genoegen. Samen met Erik Dijkstra, een betrouwbare collega die wekelijks... consequent levert. Goh, wat een chagrijnig compliment, Frank Evenblij. Ja. Die trouwens nog steeds op zoek is naar een paar startkabels voor zijn auto die hier stilstaat op het Mediapark. Ja. Deze week de KNVB-bobo Dick van Egmond, die zit straks in de voorwagen over de VAR. Ja, Max Verstappen heeft een nieuwe auto, die het als goed is wel doet. Aan Ziggo-analyst Robert Doornbos vragen we wat hij ervan vindt. Heel Colombia staat op zijn kop, want onder andere Chris Froome rijdt deze week de Ronde van Colombia. Jetse Bol, dat is een Nederlandse wielrenner, die fietste een seizoen voor een Colombiaanse ploeg. En die gaat vertellen over de fietsbeleving al daar. Ja, Willem van Hanegem wordt volgende week 75 jaar. Wij trappen straks al de landelijke feestweek af om het te vieren. Dat en nog heel veel meer. En ik zag net al iets dat weer leek op zo'n vreselijke mystery guest. Tot de klok van 2 is dit Radio Bureau Sport. Ja, eerst even een kort overzicht van de opvallendste sportmomenten in de media deze week. Woensdag zat ik in de Johan Cruijff Arena, heerlijk aan het pils bij Ajax Real. Ja, joh, je was niet de enige. Sergio Ramos, die verdediger, die was pas om 5 uur weer terug in zijn hotel. Oh ja, joh. Ja. Hij ook al. Nou ja, normaal gesproken ga ik ook regelmatig even een biertje drinken met oud-Willem II-speler Yassine Abdelhoui. Maar ik schrok me kapot, want hij werd vorige week beschoten. Ja, wat een verhaal is dat, joh. Deze week hoorde ik hem zijn verhaal doen en het was echt aangrijpend. Ja, ik heb wel in mijn hoofd scenario's van, goh, als ik nou dood zou gaan, jezus man, dit wil ik helemaal niet. Toen kwam bij mij in de eerste aanleg van, het is voor mijn zwager. Het is gewoon voor de man van mijn zusje. Dat was gewoon het eerste waar ik aan dacht. En er zijn mensen die hem willen opruimen. Dat is bizar. Ja, krankzinnig. Ja, ik heb zowaar gisteren nog even contact met hem gehad over de app. Ik vroeg hem of hij binnenkort weer eens een biertje kon doen met me. Dan was zijn humor nog niet kwijt, want hij zei dat we voortaan voor de veiligheid maar in een darkroom moesten afspreken. Nou ja, goed. We wensen hem alle beterschappen toe. Even tijd voor een wetenschappelijke noot in dit programma. Nou, ik ben benieuwd. Ja, keepers in Nederland kunnen namelijk helemaal niet goed keepen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit. Ze moeten zich veel beter afzetten. En weet je wat dat betekent? Nee, dat weet ik niet, maar ik ben er nu al bang voor. Dat Erik, kutkeeper Meijers, al die tijd dus gewoon gelijk had. Want onze Ach. Laten wij het hier in de studio even hebben over politiek. Record International Wesley Sneijder is officieel in het zwarte gat gevallen. Als er even geen voetbal is op tv, dan volgt hij de gemeenteraad van Amsterdam. En op Instagram plaatste hij even een korte analyse. Ik heb vandaag een heerlijk debat gezien in Amsterdam, over de gemeente Amsterdam, waarin ik Sylvana Simons zo klein heb zien worden. Verbaal, niet sterk genoeg en het alleen maar hebbend over kleur en kleur. Wat wil je nu, Sylvana Simons? Naar de man? Doe het dan en blijf tegelijk. Ik vind dit echt krankzinnig. Ja, nou, het is wel lekker duidelijk. Ja. Nou, laten we even in Utrecht blijven. Je weet dat ik een guilty pleasure heb, toch? Toch niet weer e-sports, hè? Daar heb ik geen zin in. E-sports heeft niks te maken met sport. Nou, luister nou even. Dit is namelijk de e-sporter van FC Utrecht. En die moet wisselen van apparatuur. Is het een verschil, die overstap van de PlayStation nu naar de Xbox? Ja, ook. Het is een kutcontrole, ten eerste. De tweede, die Xbox... Ja, ik moest me gisteren uit de zolder pakken en nou, dat was mijn pijn normaal van. Ik vind het echt een kakding. Dus ik heb kleine handen, dan is het echt een klootcontrole, ik zweer het. Die hele enge lach op het eind. Ongelooflijk. Ja, blijkt toch maar steeds weer problemen te geven. En de moderne techniek. Ja, nou inderdaad. Nou, je kunt het niet gemist hebben. De VAR, het gaat er ondertussen ongeveer het hele seizoen al over. En daarvoor verantwoordelijk is onder andere scheidsrechtersbaas Dick van Egmond. Ja, dat is een goede reden om eens flink aan te pakken in onze keiharde en ijskoude verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Dick van Egmond, de heer Theodorus Johannes Hubertus van Egmond. Ja, dat is correct. Meneer van Egmond, de KNVB was de grote aanjager van de VAR in Europa. Bent u er trots op dat Ajax door de VAR heeft verloren van Real Madrid? Nee. Ligt u toe? Nou, daar is niet zoveel om trots over te zijn. Kijk, de VAR doet zijn werk, dat hebben ze goed gedaan. Maar om nou te zeggen dat ik daar nou specifiek trots op ben, nee. Maar ik hoor van u een zucht, meneer van Egmond. Dan kan Leo Beenhakker nog een puntje aan zuigen. Ja, ik wil graag dat het voetbal eerlijk verloopt. Daar is de VAR voor in het leven geroepen. Maar ik blijf ook een beetje chauvinistisch. Ik wil graag dat het Nederlandse voetbalteam en de Nederlandse voetbalclub succes boeken. Dus het is altijd een beetje jammer als die eerlijkheid dan zo... Ja, bruut ten koste gaat van een goed resultaat. U had hem goedgekeurd, doelpunt. Nee, dat zeker niet. In onze eigen eredivisie is het eigenlijk ieder weekend raken. Valt het effect van de VAR u ook een beetje tegen tot nu toe? Nou, wij zagen elk weekend gemiddeld tussen de zo'n 3-4 echte fouten van scheidsrechters. Veel fouten die ook niet te voorkomen zijn, omdat het gewoon... onmogelijk is om alles goed te zien, goed te interpreteren. Mm. En wij staken erop in dat de VAR gemiddeld dus 3 keer per speelweekend zou ingrijpen. Nou, dat is precies uitgekomen. Dat is ook zeg maar wat je mondiaal ziet. Wij zitten ook vaak voetbal te kijken. Het duurt allemaal zo lang met die VAR. He, we kunnen tijdens dat gevar kunnen we wel een biertje halen, chips pakken, nootjes pakken, de was opvouwen, stofzuigen. Ja. Ze hebben soms tijd nodig om de feeds, zoals dat heet, de beelden van elke camera die er is, terug te kijken. En dat kan niet in 10 seconden. Daar heb je gewoon tijd nodig, voor nodig. En er is ook nog zaak dat je de beelden van een enkele camera gewoon een groot aantal keren ziet te bekijken. Om er zeker van te zijn dat je niet alleen alle invalshoeken gebruikt, maar dat je ook alle... mogelijke overtredingen waarvan sprake kan zijn, ziet en beoordeelt. Zijn er ook wel de scheidsrechters die zeggen: meneer van Egmond, ik heb het wedstrijden van u teruggekeken. U maakt ook wel eens een foutje als scheidsrechter. Oh ja, zeker. Dat hoef ik niet zo heel hard te zeggen, want dat roep ik zelf ook altijd. Er is een hele kast vol met banden van de wedstrijden die ik zelf gefloten heb met de nodige missers. Maar dat is nou juist een van de redenen geweest om die VAR in het leven te roepen. Dat het in praatprogramma's en in kranten, maar vooral in die voetbalpraatprogramma's, steeds maar weer over de VAR gaat, daar worden wij wel eens moe van, meneer Van Egmond. Heel erg moe. Ja, toch is dat vreemd. Want iedereen was een beetje bang dat er helemaal niks meer na te praten zou zijn als er geen fouten meer gemaakt worden. Nou, dat hebben we inmiddels wel gezien. Er is nog steeds heel veel om over na te praten. Dus wat u betreft mag er nog wel een voetbalprogramma bij? Ja hoor, ja, die zitten mij niet dwars. Meneer Van Egmond, we willen u danken voor uw tijd en ook uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Daar reken ik op. Ja, we gaan het hebben over wat vroeger ongetwijfeld jouw favoriete sport was, Frank Evenblij. Turnen. Ja, nou ja, we gaan het eigenlijk vooral hebben over Sanne Wevers, Olympisch kampioene. Die eigenlijk net zoveel als ik ga doen en ook ga presteren op het EK turnen, namelijk helemaal niets, net ja, als ik. Ja, want Sanne Wevers die doet niet mee aan het EK turnen in april vanwege een hardnekkige blessure aan heup en been. En wij maken ons een beetje zorgen. Ja, hoogste tijd om even te bellen. Sanne Wevers, goedemiddag. Hoe is het met je? Hi, het gaat eigenlijk best wel oké hoor. Het is wel echt een hele vervelende blessure, dat sowieso. Maar op zich gaat het wel goed met me. Ja, ik zat er wat dingen over te lezen. Ik schrok er ook een beetje van, het is een beetje een mysterieus verhaal. Want je hebt klachten, zeg je zelf, van de hoogste ribben tot aan de kuit. Ja, het is inderdaad een beetje een onverklaarbare klacht tot nu toe. En het sluimert ook al wel een langere tijd. En het wisselt heel erg. Dus het is een beetje moeilijk om echt de vinger op de oorzaak te leggen, zeg maar. Van waar komt het nou precies vandaan? Mm-hmm. En hoe gaan we het nou precies oplossen? Maar ik heb gelukkig een heel goed medisch team om me heen die al echt allerlei onderzoeken hebben gedaan. En gisteren heb ik ook nog weer twee injecties gehad in mijn heup. En we hopen echt dat nu eindelijk even een goede doorbraak gaat zijn. Het vervelende is wel dat het lang duurt. Ja, precies. Maar kijk, en met pijn, want vorig jaar had je ook pijn. Maar toen pakte je gewoon goud, ondanks de pijn. ja, het speelt al wel wat langer. En het ging een beetje... op een gegeven moment had ik er wel een soort van systeempje in dat ik het onder controle had. En dan als ik een paar dagen bijvoorbeeld een paar dingen wegliep, dat ik dan daarna gewoon goed kon presteren. Mm-hmm. Maar het wordt nu wel echt tijd dat ik die klacht op ga lossen. En dat heeft helaas tijd nodig. Ja, iets anders, hè, wat wij een heel groot mysterie vinden. Jij en je zus Lieke, die hebben nog nooit van zijn leven een hamburger gegeten. Lieke toch laatst bij jullie. Ja, want toen wij met Bureau Sport nog op tv mochten van de NPO, toen maakten we ooit een item met jouw zus, hè, met jouw zus Lieke, die voor het eerst in haar leven een hamburger ging eten in het restaurant met die enge clown. Luister even mee. Lekker, hè? Hoe vind je het? Wel lekker. Wel lekker? Lekker? Ja? Vind je het echt lekker? Ja, best wel. Ja. Ja, Sanne, jij bent nu even toch geblesseerd. Staat er de komende tijd nu ook eindelijk voor jou een hamburgertje op het menu dan? Echt? Wat zeg je, Sanne? Je viel even weg. Sorry, ik viel ook even weg, ja. Ja. Wat zei je? Ga je een hamburger eten de komende tijd, nu je toch geblesseerd bent? Ja, komen jullie een keertje bij me langs dan? Ja, tuurlijk, dat willen we zien. Ja, helaas dus nu wel even de tijd voor een hamburger. Maar moet ook snel weer fit worden daarna. Ja, maar toch, daar komen we toch langs. We gaan op zoek, we zijn nog steeds dus op zoek, luisteraars, naar startkabels voor de oude Peugeot van Frank Evenblij. En als we die hebben gevonden, komen we naartoe gaan een hamburgertje eten. Ja, gezellig. Sanne, beterschap, zeg ik toch maar. Ja, wel heel lief dat jullie mij even bellen, dankjewel. Tot ziens. Dankjewel, Sanne Wevers. De beste wielrenners ter wereld die hebben zich verzameld in Zuid-Amerika voor de Vuelta de Colombia. Onder andere Alaphilippe, Chris Froome en Nairo Quintana doen daaraan mee. Mooie ronde. En natuurlijk Iljo Keijzer. Een persoonlijke favoriet is dat. En die Colombianen die zijn echt helemaal gek van het wielrennen. Hè? Zo klonk er namelijk de laatste etappe. Atención para la definición, va a ser para Alvarito Josh. Hay que casi se topan. Así Alvarito Josh le lleva la victoria. En la C, campeón, que Alvarito. Ah, mooi, mooi, mooi, man. Jetse Bol die rijdt op dit moment voor een Spaanse ploeg en die staat op punt van starten in de ronde van Murcia. Maar hij reed vorig jaar nog voor een Colombiaanse ploeg. Ja, Jetse, hoe zou jij de beleving van wielrennen in Colombia omschrijven? Ik heb daar vorig jaar de ronde van Colombia, of toen heette het nog Oro y Paz, gereden. Ja. Ja, daar heb je gewoon een grote ronde taferelen zoals je op tv ziet op de Alpe d'Huez. Gewoon echt rijen dik, maar overal, niet alleen op de Alpe d'Huez. Maar er staan echt rijen dik staan mensen daar te juichen en mee te rennen. Ja. Ja, ja. Maar en het komt natuurlijk ook mede door succes van, ja, wat hebben we allemaal? Je hebt mensen als Quintana, Uran, Gaviria, nou, de lijst is eigenlijk eindeloos. Wat je zegt, grote mannen, maar ook gewoon heel veel renners krijgen op dit moment de kans in Europa om zich te bewijzen. Alle ploegen zijn op zoek naar de nieuwe Quintana of Uran. En dat heeft het Colombiaanse wielrennen wel echt een boost gegeven. Ik heb een tijdje geleden las ik de biografie van Laurent Fignon. En die schreef dat hij in de jaren 80 ook ooit meedeed aan de Ronde van Colombia. Maar hij zei, er werd toen zoveel gesnoven door alle renners ook. Hij zei, dat was helemaal niet meer normaal. En toen won ik op een gegeven moment etappe, hè, schreef Fignon. Toen dacht hij, potverdikking, dan moet ik nog plassen ook. En toen bleek dat iedereen snoof, dat het dus helemaal niet meer uitmaakte. Is dat nog steeds zo? Het enige wat ik daar opgesnoven heb zijn uitlaatgassen, moet ik eerlijk zeggen. Hey, en hoe was dat met jou nou, Jetsen? Want jij viel op in die Colombiaanse ploeg, hè, post-Tibon. Kon jij dan nog normaal over straat? Of werd je dan ook steeds aangeklampt of zo? Nee, dat viel op zich nog wel mee. Maar ik kreeg wel, vooral na het eerste jaar. Het eerste jaar reden we het geweld. En daardoor kreeg de ploeg wel echt veel bekendheid in Colombia. En dat ik daar vorig jaar terugkwam, merkte je wel dat we een stuk meer aanspraak hadden, inderdaad. Ja, ik ben wel eens in Colombia geweest. En toen viel me dat op dat daar ongelooflijk veel mensen ook gewoon privé voor de leuk op een racefiets zitten. Ja, ja, zeker. Ja, dat verraste me inderdaad ook echt. Het is natuurlijk wel, ja, de wielerscene is booming in Colombia en er wordt veel gekoerst. Maar ik heb me er ook inderdaad echt over verbaasd als je daar op zaterdagochtend aan het trainen bent of op zondag. Met name in het weekend dus. Echt een paar honderd wielrenners per uur kom je tegen. Jij hebt toen nog een afspraak gehad met de broer van Pablo Escobar. Ja, ja, ik ben ook nog op bezoek geweest bij de broer van Pablo Escobar. Kwam die dan ook op de racefiets? Ja, maar die heeft vroeger gefietst op niveau, hè? Die heeft vroeger gekoerst, ja. Ja, Roberto Escobar was vroeger een gevreesd wielrenner. Ja. En hij is heel boos op jou. Hij wilde zijn ruzie met hem gemaakt. Ja, maar dat ging over een ander onderwerp. Maar hij keek heel intensief naar wielrennen. Want hij was toen al heel erg bezig met Bernal en met andere Colombiaanse talenten. Die volgde het echt op de voet. Ja, nee, maar die arena leefde gewoon echt. Als je kijkt, de voetbalstadion zit hem een half vol. En de koers, daar komt het volk af. We gaan hem in de gaten houden. Jetse Bol, straks heel veel succes in de ronde van Murcia. Dankjewel. Ja, vanaf dit weekend begint een heuse feestweek voor het icoon in het Nederlands voetbal. De Kromme, Willem van Hanegem natuurlijk. Ja, zondag een andere tijden sport. Woensdag is hij dan officieel jarig, dan blaast hij 75 kaarsjes uit. En werkelijk, het gehele Nederlandse journaille is van plan om vreselijk uit te pakken. Ja, dat vind ik ook terecht. Volkomen terecht. Absoluut. Maar Willem van Hanegem kwam 75 jaar geleden op de wereld in het Zeeuwse dorpje Breskens. Zou de verjaardag van de Kromme daar ook zo leven? Ja, dat is de vraag, hè? Hoogste tijd om eens even rond te bellen in Breskens en even de sfeer te proeven. Van Arnhem. Hallo. Goedemiddag. U spreekt met Frank Evenblij en Erik Dijkstra, Radiobureau Sport. Ja, en? Is Willem thuis? Ja, maar dan heb je het verkeerd nummer. Oh, ja, wij dachten Van Hanegem. Ja, ja, die zijn er een heleboel. Maar Willem van Hanegem, die is toch geboren in Breskens, hè? Ja, dat klopt wel, ja. Ja. Is het familie? Ja, ja, ja. Hoe zit het in elkaar? Een neef van me. Een neef? Oké. Okay. En dezelfde leeftijd ongeveer? Hij is wat jonger. Oh, hij is wat jonger. Hebt u al een cadeautje gekocht dan voor zijn verjaardag? Ja, dat is allemaal geregeld. Ja? Wat is het? Ja, dat ga ik u niet vertellen. Oh. Trouwens, als je wel een model, die is hier niet, dus je kan het ook niet bereiken dan. Oké. Okay. En waar gaat u de verjaardag vieren dan van de week? Ja, dat is wel geheim. Oh, dat is geheim, ja. Oké, okay, ja. Maar en bent u trots eigenlijk? Ja, ja, ja. En komt Willem nog wel eens op de koffie in Breskens? Ja hoor. En neemt u dan een koekje bij de koffie? Ja, kijk, dat zijn allemaal dingen waar je eigenlijk niks mee te maken hebt. Ja, ja, dat hebt u wel weer gelijk in, ja. Ja, dat is ook wel ja, ja. Weet u wat het is? Wij vinden Willem van Hanegem ook een bijzondere man. Kon u ook goed voetballen dan? Nee. Helemaal niet? Nee. Wat kon u wel goed? Ja, meneer, u vraagt dingen, daar heb je allemaal niks mee te maken. Wij zijn eigenlijk op zoek naar meneer Van Hanegem. Ja, meneer Van Hanegem, die woont hier niet. Die woont hier niet? Nee, meneer, mevrouw van Hanegem, die hier woont. Mevrouw van Hanegem? Oké. Dus u hebt volgende week een verjaardag op de kalender staan? Nee. Nee? U bent niet uitgenodigd? Nee. Maar bent u wel, want u komt ook uit Breskens, bent u een beetje trots ook met het feit dat u met een van Hanegem bent? Ja, waarom vraagt u zoveel, meneer? Ja, dat is puur interesse. En ik ga nu verder aan meneer. Oké. Eet smakelijk, ja, nog, meneer. Oké, doei. Dag. Met Jan van Hanegem, de zoon van mevrouw. Ja, gekke vraag misschien, maar bent u er al klaar voor volgende week? Voor de verjaardag van Willem? Ja, ja, zeker. Ik zal toch de telefoon even aan mijn moeder geven. Die kan dat veel beter vertellen. Die komt uit Breskens. Oké, okay, hartstikke ja. Mooi. Ja, met mevrouw van Hanegem. Gaat u naar de verjaardag toe volgende week? Nee. Heeft u wel de carrière gevolgd van Willem van Hanegem? Tuurlijk, zeg. En met trots? Ja, heel erg. Het was net zo'n goede voetballer als in de tijd Cruijff en dergelijke. Van Hanegem was toch niet net zo goed als Cruijff? Nou, als hij de bal had. Ja, dat was mijn moeder Erik, maar het enige wat ik nog kan zeggen is dat van onze familie van Hanegem, toen ik ben dan ietsje jonger dan Willem, maar heel mijn jeugd en toen 30, 40 was, als je in de winkel kwam en je zei een naam bijvoorbeeld bij de schoenmaker, ja? Dan zei je van Hanegem. En dan was het bijvoorbeeld de schoenen voor mijn vrouw. En dan ging je de schoenen halen en dan zei de schoenmaker, ah, de schoenen voor Truus. Ja, ja, ja. Truus toen de vrouw van Willem van Hanegem. Ja, ja. Nou, toch mooi dat er dan ook diep in Zeeland, waar de wortels van Willem van Hanegem liggen, dat er toch nog een beetje aandacht is voor de verjaardag. Ja. Hey, succes. Een fijne middag. Ja, dag. De marketingmachines van de Formule 1 werken deze week weer op volle toeren. Het gaat constant over het nieuwe uiterlijk van de bolides. Maar wat er nou echt veranderd is, met een pistool op mijn hoofd, kan ik dat nog niet vertellen. Nou, de auto van Max die heeft al iets weg van een Spider-Man-pak. Maar of die nou ook echt sneller is dan vorig jaar? Ja, hoop vragen, weinig antwoorden. Wij hebben hulp nodig. En die gaan we vragen aan Ziggo Formule 1-analist Robert Doornbos. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag, mannen. Hallo. Ja, Robert, deze week werden de nieuwe Formule 1-bolides onthuld. Was dat eigenlijk nog een beetje een spannend moment voor je? Nou ja, ik kom uit mijn winterslaap, hè. Dus dat begint weer gewoon dat je weer wat mag doen. Ja. Maar net als voor alle Formule 1-teams natuurlijk. Die zijn achter de schermen wel heel druk geweest met het bouwen van die auto's. Maar nu, om het dan te laten zien aan iedereen, is ja, dat is wel even gewoon de onofficiële start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Okay. En er zaten wel wat verrassingen bij. Ja, wat dan? Vond ik zelf. Nou, ik weet niet of je die Alfa Romeo hebt gezien gisteren, maar die heeft de voorvleugel een soort van ondersteboven erop gezet. Ja. Dat, wie weet, als dat werkt, dan gaat iedereen elkaar weer kopiëren. Zo, je hoopt altijd op zo'n soort uniek exemplaar ertussen, weet je. Die even out of the box denken, zeg maar. Hey, ja. Rob, ik heb jou ook wel eens horen zeggen dat je na één rondje in de nieuwe auto, dan kun je aan het gezicht van de coureur kun je al zien hoe het seizoen eruit gaat zien. Jazeker. Maandag weet ik zeker, als Max die rondes rijdt, een beetje op snelheid, hè, want nu heeft hij het wel gedaan afgelopen week, maar dat noemen ze dan echte installatiechecks. Ja. Dus dat is nog helemaal niks spannends. Op een nat Silverstone, geloof ik, was het ergens in Engeland. Mm-hmm. Maar als je nu in Barcelona onder goede omstandigheden met de juiste banden en eventjes die motor maximaal mag zetten, ja, dan weet een coureur binnen één of twee rondes meteen of het top of flop is. Ja, en dan kun je aan het gezicht dat ze uitstappen, kun je meteen zien of het wordt goed of niet. Ja, ja, en zeker iemand als Max die zal dat ook niet onder stoelen of banken steken. Ik zal gelijk laten merken, jongens, is werk aan de winkel of yes, eindelijk hebben we een goede start van het seizoen. Ja. Zijn er eigenlijk al dingen aan die nieuwe auto van Max waarvan jij denkt, nou dat is echt al een verbetering ten opzichte van vorig jaar? Nou, hij ziet er al snel uit en dat is natuurlijk al altijd wel lekker naar de concurrentie toe als ze denken van ook door die camouflagelevering die ze nu hebben kan je niet heel goed zien hoe de aerodynamica nog in elkaar zit. Mm-hmm. Alle spy shots die op internet zijn, die worden natuurlijk vergroot. En iedereen zit bij elkaar te kijken wat ze hebben gedaan de afgelopen maanden. Ja. Maar ja, het is wel een lekker begin dat zo'n auto gewoon snel eruit ziet. En dat alles het ook gewoon doet, die eerste paar. Okay. Dat is ook fijn. Strak kontje las ik nog ergens. Even strak kontje, heel de nieuwe strak auto. Strak kontje. Okay. Ja, wat mij betreft mag die camouflagelevering zo blijven. Meestal bij Red Bull doen ze dat alleen om de media een beetje in de maling te nemen. En dan in Barcelona zit er al wat anders op. Of in Melbourne, in maart. En aan de andere kant, ik sprak Max en die zei, joh, het maakt me eigenlijk niet uit welke kleur het is, als die maar ongelooflijk snel is. Ja, dat is ook uiteindelijk het belangrijkste. Ja. Waarvoor? Ja, wat was de allermooiste auto als laatste? De Mercedes ziet er wel altijd heel, heel goed uit, maar als ik nu de mooiste moet kiezen, toch wel de Red Bull. Ja, als ze deze levering houden, zou ik helemaal niet erg vinden. We gaan het zien. Ja. Robert Doornbos, dankjewel, man. Mannen, bedankt. Hoi. Ja, het zit er alweer bijna op deze uitzending van Radio Bureau Sport. De koek is op, behalve dan die vaste eindrubriek. De mystery guest, collega evenblijster alweer vandoor. Die zet de keel open en ik ga raden. Iemand uit de internationale sportwereld zit nu naast mij... en ik ga door middel van gerichte vragen erachter proberen te komen wie dat is. Mystery guest, bent u er klaar voor? Een klein ogenblikje, wacht even, voordat we gaan beginnen. De mystery guest wordt mede mogelijk gemaakt door Piet Parket... voor al uw laminering en lambrisering. Portemonnee in je pocket voor al uw leningen. Victor Vochtvretenspaleis om uw huis te isoleren... en te ontdoen van nare geurtjes. En mokkie makelaars. We kunnen beginnen. Ja, oké. Goed, meneer de mystery guest. Bent u er klaar voor? Ogenblikje, even muziekje aan, anders klinkt mijn stem toch minder. Ja, Erik, goedemiddag. Nou, eindelijk. Eerste vraag, waar bent u? Ik ben een beetje aan het uitwaaien op het strand, lekker briesje. Ik ga zo even met een van mijn vrouwen een lekker cognacje drinken. Nou, wat dacht je? Dat klinkt lekker. Was u nog in het nieuws afgelopen week? Ik drink een heerlijk slobberwijntje, een Grillo, een Catarotto Bianchi, 17,95 per fles. Volgende week is nou, verkrijgbaar. Prima, leventje zo te horen. Ja. Maar waarom was u nou in het nieuws? Nou, dat moet eigenlijk nog komen. Ik denk dat we aanstaande zondag gaan uitpakken... en zijn verjaardag uitgebreid gaan vieren. Voor de cadeaus zitten nog een paar financiële boys en sponsoren aan tafel. Maar Willem krijgt in elk geval een pannenset cadeau... van Paolo's pannenboer uit Nibbingswoud. Je hoeft alleen Paolo's pan te pakken... en dan kan zelfs Erik Dijkstra een Chateaubriand bakken. U ziet het hier iedere zondag op RTL. Wow, wow, wow, wow, al die reclame hier. Dit is publieke omroep, hè. Maar Willem krijgt cadeautjes. Help me even. Doe. Jullie hebben toch net een familie gebeld in Breskunsten van Hanegem. Willem van Hanegem, bij jou... Dan ga je me toch niet vertellen dat je Harry Mensen na te doen? Ja, ik dacht leuk... Dat is toch... niet eens een sporter! Nee, maar ik dacht ik kan het wel goed nadoen. Dus ik dacht, dan doen we die een keer. Dat was echt heel slecht, Harry Mens. Ja, ik vond het eigenlijk wel verrassend. BNN VARA. NTO Radio 1. Dokter Kelderinkel. Zijn we niet een beetje kleinzerig? Ja, maar Jot, sommige dingen zijn ook gewoon verouderd. Oh. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Eigenlijk moeten die ouders opgevoed worden. Daar zit dus het probleem. Jort Kelder prikt samen met gasten het heigerige nieuws door. Voor hoeveel tijd eigenlijk kinderen achter een beeldscherm moeten zitten? Professor, is het niet een beetje oude lullenpraat dit? Dokter Kelderinkel. Wordt er nog geslagen of is dat uit? Op NTO Radio 1. Als je echt gaat opvoeden, is het veel werk. Morgenmiddag van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand. En een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals goud eerlijk brood. Nu 50% korting. Jumbo. Elke dag euro's goedkoper. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik een te gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende taal. Een product van Lo van Eck. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. Twee uur.